Zgadza się. Karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 11,99 za kilogram, a pomidory kilogram tylko 5,99. Tak, pomidory kilogram tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 5 grudnia, na zegarach 14. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis Trójki. Przedłuża się debata przed głosowaniem nad prezydenckim wetem w sprawie kryptowalut. Wysoka kara dla portalu X. Komisja Europejska uznała, że platforma Elona Muska narusza unijne przepisy. Jeszcze przed świętami możliwe powołanie tymczasowego rządu Strefy Gazy i Rady Pokoju. Posłowie dalej debatują nad kryptowalutami. Opóźnia się głosowanie nad prezydenckim wetem do ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. W Sejmie jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Powiedz, Małgosiu, skąd takie opóźnienie? No przede wszystkim stąd, że w czasie debaty starali się m.in. premier Donald Tusk z szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim. Minister od Karola Nawrockiego uzasadniał prezydenckie weto do rządowej ustawy. Tego rodzaju rozwiązania zahamują rozwój rynku kryptoaktywów, ograniczyć działalność innowacyjnych firm i zmniejszyć atrakcyjność Polski jako jurysdykcji technologicznej. Premier Donald Tusk odpowiedział, że ta ustawa wprowadza sprawiedliwe zasady działalności firm na rynku kryptowalut. Podkreślał też, że odrzucenie prezydenckiego weta jest ważne przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Ustawa da nam narzędzia do skontrolowania tej części rynku kryptowalut, która jest ewidentnie infiltrowana i zagospodarowana przez podmioty rosyjskie, białoruskie. Po debacie posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy. Potrzeba do tego 276 głosów, a koalicja nie ma takiej większości. Opozycja popiera decyzję Karola Nawrockiego. Nie przekonały jej argumenty premiera z tajnej ani z jawnej części obrad parlamentu. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu nowelizacji ustawy medialnej. Resort Kultury i jego autorzy zapowiadają, że proponowane przepisy zagwarantują apolityczność, eksperckość mediów publicznych oraz bardziej pluralistyczną i rotacyjną Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Projekt zakłada otwarte konkursy do zarządów, rad programowych i nadzorczych. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 ma nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze nowelizację, bo jak mówi, media publiczne są w bardzo trudnej sytuacji. Brak ustawy medialnej powoduje, że również przyszły rok może być trudny w funkcjonowaniu, chociażby ze względów finansowych. Miejmy nadzieję, że pan prezydent podpisze, bo jeżeli będzie weto, trafi to do parlamentu. Odrzucenie weta nie jest łatwe, bo wymaga zdecydowanej większości 3/4, co oznacza, że ta dyskusja wtedy wróci na łono parlamentu. Nowelizacja ustawy medialnej miałaby być przyjęta przez parlament w pierwszym kwartale nowego roku. Komisja Europejska nakłada karę 120 milionów euro na portal X Elona Muska. Powodem jest naruszenie unijnych przepisów o rynku cyfrowym. Jak relacjonuje nasza korespondentka Beata Płomecka, to zapewne jeszcze bardziej zaogni relacje na linii Bruksela-Waszyngton. Wiceprezydent J.D. Vance ostrzegł przed karaniem platformy Elona Muska i, jak to ujął, atakowaniem amerykańskich firm bez powodu. O nałożeniu kary przez Komisję Europejską poinformował jej rzecznik Thomas Renier. To pierwsza tego typu kara po wejściu w życie przepisów o rynku cyfrowym. Komisja Europejska krytykuje przede wszystkim niebieski znaczek, czyli płatną weryfikację. Według Brukseli to oszustwo. Każdy może zapłacić za uzyskanie statusu zweryfikowanego, a portal X nie weryfikuje w dostateczny sposób, kto stoi za takim kontem. Zatarta jest granica między autentycznymi kontami a płatnymi, które mogą szerzyć dezinformację, i to wprowadza użytkowników w błąd. Komisja Europejska krytykuje też brak przejrzystości, jeśli chodzi o reklamy, i brak dostępu naukowców do danych portalu X. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Donald Trump chce ogłosić powstanie tymczasowego rządu Strefy Gazy i tzw. Rady Pokoju jeszcze przed świętami, informuje portal Axios. To realizacja drugiej fazy porozumienia pokojowego. Zakłada ona wycofanie się Izraela z części palestyńskiej enklawy, rozmieszczenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych i ustanowienie nowej struktury rządowej. Na czele Rady Pokoju stanie sam Donald Trump, a w jej skład wejdzie około 10 przywódców krajów arabskich i zachodnich.

Będzie krótki metraż filmowy, będzie też Instytut Wzornictwa Przemysłowego. To już za chwilę, a zaczniemy tak. Teraz przeniesiemy się do miejsca, które myślę jest bardzo związane z naszą codziennością, z historią naszej codzienności, z teraźniejszością i przyszłością. To miejsce to Instytut Wzornictwa Przemysłowego, a z nami Joanna Czajkowska z Fundacji Instytutu. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest bardzo ważne miejsce, nie tylko dla wzornictwa, dla designu. Bardzo dużo przedmiotów, bardzo dużo efektów pracy projektantów i projektantek gościło i gości w naszych domach. I zacznijmy od samego Instytutu. Instytut został powołany dzięki staraniom takiej niesamowitej postaci kobiecej, profesor Wandy Telakowskiej, bardzo silnej, mocnej osobowości, o której niestety bardzo mało się mówi. W przestrzeni publicznej, takiej właśnie mainstreamowej, to nie jest postać, która wypłynęła na szerokie wody. I uważam, że należy jej się dużo uwagi, ponieważ to jest osoba, która zapoczątkowała tak naprawdę całą historię projektowania przemysłowego i tutaj z tym naciskiem wzornictwa przemysłowego w Polsce. No bo wiadomo, wcześniej były warsztaty krakowskie, Spółdzielnia Ład i jeszcze różne inne historie, natomiast Wanda Telakowska była taką osobą, która myślała bardzo do przodu, bardzo nowatorsko, miała mocną osobowość i była strategiem. I ona wykorzystała, no bardzo nieciekawe w sumie czasy, dopasowała się do tej siermiężnej komuny, starała się coś zrobić pożytecznego i wykorzystała bardzo dobrze ten trudny moment, tworząc właśnie Instytut Wzornictwa Przemysłowego i myśląc, jak można w tych warunkach komuny tą gospodarkę ruszyć od strony przemysłu. I ona wiedziała, i to było bardzo ważne, że dobre wzory i dobre projektowanie jest nie tylko wartością kulturową, ale również wartością gospodarczą. I to się przewijało przez wszystkie jej działania. Wcześniej przed Instytutem było Biuro Nadzoru Estetyki Produkcji. To się tak pięknie nazywało. Bardzo ładnie. Tak. I Tyrmand mówił... Od razu się wyprostowałam. Tak. Tyrmand mówił Biuro Niewyżytych Erotycznie Panien, ponieważ to były inne czasy i dziewczyny w pewnym wieku wpadały do worka pod tytułem Stare Panny, a tam większość personelu była po trzydziestce. To były też inne czasy, jak słyszymy, jeżeli chodzi o język. Prawda. Ale to było za mało dla Wandy i ona chciała czegoś więcej, więc zdobyła, wymusiła, przekonała decydentów, żeby wybudować i stworzyć niesamowite miejsce. I zaczęła się budowa przy ulicy Świętojerskiej 5/7. I to był jeden z pierwszych budynków, który powstał na gruzach Warszawy. I tam były gruzy Starego Miasta i właśnie ona dopięła swego. I to zaczęło powstawać. I stworzyła projektantom, artystom możliwości do rozwoju. Im wszystkie jeszcze, z którymi udało mi się porozmawiać, osoby, które jeszcze ją pamiętają, na przykład Danuta Duszniak, która zmarła w tym roku, była niesamowitą projektantką ceramiki i ona właśnie mówiła, że dla niej w latach 50. IWP było taką kolorową wyspą, gdzie ona z tej szarzyzny wchodziła do pracowni. A tam kolory. I się przenosiła w inny świat. To był, bo oni mieli wolność. Tam właśnie mieli wolność, mogli kreować. I Wanda wiedziała, jak stworzyć zespoły, wiedziała, jak tych ludzi ze sobą połączyć, wiedziała, jak nimi pokierować, jakie zadania im dać. I jedne z pierwszych zakładów to był zakład właśnie ceramiki i szkła. Był zakład meblarski, zakład tkanin, zakład odzieży i od tego zaczynali. I jak na tamte czasy to były bardzo nowocześnie wyposażone pracownie. I na przykład zakład ceramiki i szkła miał bardzo nowoczesny sprzęt, miał własny piec. Były tam bardzo dobre warunki do pracy, do eksperymentów, co też jest bardzo ważne. Warunki pracy ergonomicznej na przykład i badania wszystkie, też, które tak, pionierskie. Tak, to było później, tak? Ergonomia to się rozwijało z czasem i bardzo dużo badań ergonomicznych prowadził Instytut, również innych i to były całe zespoły, to nie byli tylko artyści, projektanci, tam posiłkowano się badaniami socjologicznymi, antropologicznymi, badaniami medycznymi, no bo przecież na przykład przy projektowaniu ubranek dla dzieci bardzo ważne opinie i badania czerpano z Instytutu Matki i Dziecka. To była stała współpraca, gdzie oni po prostu razem analizowali, jak zaprojektować ubranko dla dziecka, żeby ono było jak najbardziej komfortowe. To jest naprawdę niesamowite, jak na lata 50. I Wanda Telakowska naprawdę myślała bardzo strategicznie i różne rzeczy jej się udały, inne trochę mniej, ale jak na tamten czas i na tamte warunki, jej działanie było absolutnie niezwykłe. Gdyby Wanda Telakowska żyła jeszcze dzisiaj, to na pewno postawiłaby na nogi niejedną instytucję. Myślę, że tak. Miała niesamowitą charyzmę, zapał i przede wszystkim myślała bardzo szeroko i wiedziała dokładnie, jakie ruchy zrobić naprzód. Wanda Telakowska, wizjonerka, ale też twórczyni Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Ja zachęcam, żeby zaglądać na stronę, której adres brzmi institutwzornictwa.com. Świetne miejsce. Tam także poczytamy o Wandzie Telakowskiej. Wspaniałej postaci. Postaci, która mogłaby być bohaterką niejednej książki. Myślę, że tak. Komiksu, sztuki, filmu, serialu. Mam nadzieję, że to kiedyś się może wydarzy, bo naprawdę bardzo to była barwna osoba. Ale jeszcze jedną taką ścieżką, którą prowadzicie i konsekwentnie kontynuujecie, to jest zbieranie informacji i archiwizowanie. Tak, oczywiście. Właśnie bardzo cieszy mnie fakt, że jesteśmy w posiadaniu niesamowitego archiwum, którego zasób jest unikalny w skali skali kraju, ale też myślę Europy. Nic nie robi w radiu tak dobrze jak przykład. Jesteśmy w studio. Można powiedzieć, że z każdej strony naciera na nas wzornictwo. Tu wszystko jest w jakiś sposób zaprojektowane. Tak, jest zaprojektowane. Trzymamy w ręku kubek, on jest zaprojektowany. Mam przed sobą mikrofon, on jest na pewno zaprojektowany. Mamy stół, mamy panele. To wszystko jest zaprojektowane. Co w tym archiwum możemy znaleźć? W archiwum jest zapis, mogę tak powiedzieć, całej polskiej myśli projektowej, ponieważ tam jest zgromadzona dokumentacja projektowa, prace badawcze, zdjęcia przeróżne. W zasadzie jeszcze wcześniej, bo przed powstaniem Instytutu, od powstania BNEP-u, my jeszcze mamy takie dokumenty i tam jest cała historia właśnie tej myśli projektowej polskiej, jak to powstawało, jak ten Instytut Wzornictwa Przemysłowego działał, jakie tam były działy. Można zobaczyć udokumentowane też eksperymenty z różnych pracowni i to wszystko tam jest do współczesności. Również zdjęcia z wystaw. Oprócz tego mamy też unikalny zasób biblioteczny, ponieważ Wanda wiedziała, że to jest ważne, gromadziła wszystkie najważniejsze tytuły światowe, jeśli chodzi o czasopisma i to było jedyne miejsce wtedy w Polsce, gdzie można było sobie przeczytać, co się dzieje w designie czy sztuce poza żelazną kurtyną, że tak powiem. Mamy też bardzo dużo cimeliów, są to książki związane z projektowaniem, historią sztuki, takie unikatowe, z na przykład z XIX czy XVIII również wieku. Aż tak? Aż tak mamy. Mamy kilka takich niesamowitych egzemplarzy i wszystkie najważniejsze tytuły Białe Kruki, które są rzadko spotykane teraz, jeśli chodzi o dostępność. To już nie mamy wyjścia. To jest bardzo unikatowa kolekcja. Bardzo też ważny fragment polskiego wzornictwa. Już jak wspomniałaś, nie tylko powojennego, ale jednak skupimy się na tym wzornictwie powojennym, bo wtedy też te największe nazwiska polskiego projektowania, największe znaczy się też takie, które nie są najsławniejsze. Wcześniej nie było słowa projektant. Polskie powojenne wzornictwo to jest klasa sama w sobie. Obuwie, galanteria, wyposażenie szkół, obiektów, fabryk, maszyny. To wszystko. Wszystko to było, tak. Wszystko to było. Wyjazdy na targi zagraniczne, dokumentacja życia w miastach, dokumentacja życia na wsi, meble, meblościanki. Wszystko po drodze, co się wydarzyło aż do dziś, jest w tym archiwum. A my skupimy się na pewnym bardzo ważnym zakładzie i jednym archiwum, które już niedługo zostanie nam upowszechnione. Ale teraz zrobimy krótką przerwę. Si te quieres divertir, el flow de lo a lo, ping pong, flow pesado. lo mío no tengo adversario, no. Con los yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. Wracamy. Joanna Czajkowska z Fundacji Instytutu Wzornictwa Przemysłowego jest z nami. Witam ponownie. No i bardzo się cieszę, ponieważ rozmawiamy o bardzo ważnej instytucji, o Instytucie Wzornictwa Przemysłowego z siedzibą w Warszawie, ale także z świetną stroną www.instytutwzornictwa.com. Tam zaglądamy, ponieważ niesamowita okazja nam się przytrafiła, że upowszechniacie i wyjmujecie na światło dzienne archiwum związane z bardzo ważnym zakładem, zakładem ceramiki i szkła, który działał no wcale nie tak długo, bo od lat 50. do 1968. Dokładnie tak. Ale w tym czasie wydarzyło się bardzo dużo. Co dzięki Wam będziemy mogli zobaczyć w tych zasobach? To jest tak zwany złoty okres polskiego wzornictwa. Złoto dla Polski. I w ramach projektu Telakowska Piękno dla Wszystkich, bo taką miała dewizę. Piękno dla Wszystkich. Tak. Telakowska na prezydentkę. Zdecydowanie. Digitalizujemy i udostępniamy spuściznę zakładu ceramiki i szkła właśnie z lat 50 do 68 roku. I robimy to w ramach programu Kultura Cyfrowa, który jest dofinansowany przez środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dzięki temu możemy właśnie zdigitalizować, czyli zeskanować wszystkie dokumenty związane z tym zakładem i będziecie Państwo mogli zobaczyć już niedługo piękne repozytorium, w którym będzie można zobaczyć, co w tym zakładzie ceramiki i szkła się działo i kto tam tworzył, a były to wielkie naprawdę nazwiska. Jedno z najbardziej znanych to był Lubomir Tomaszewski, niesamowita postać, artysta, rzeźbiarz i projektant, który jest autorem między innymi bardzo znanych i poszukiwanych obecnie na rynku serwisów Dorota i Ina. Dorota i Ina osiągają w tym momencie horrendalne ceny. Tak. Kto jeszcze Inę albo Dorotę trzyma w swoich zasobach? To ten wygrał ma szczęście, życie. Tak. To jest niesamowite, bo te serwisy oba są efektem jego kilkuletniej pracy i badań, bo on przeprowadził bardzo solidne badania nad kształtem, nad ergonomią, nad ciężkością cieczy i naprawdę stworzył rzecz niezwykłą. Wielokrotnie nagradzane były te projekty i taka ciekawostka, sam Rosenthal, jak zobaczył to na targach za granicą, chciał się dogadać i wprowadzić to u siebie do produkcji, no z wiadomych względów, tak, no PRL, nie udało się to. Natomiast mamy całą dokumentację, nie tylko serwisu Dorota i Ina, natomiast to, jak ten proces przebiegał i mamy zdjęcia z prototypów, które nigdy nie weszły do produkcji i które mało kto widział, ale one były pierwszymi pomysłami, które doprowadziły Tomaszewskiego do stworzenia właśnie tych serwisów, które weszły do produkcji. To są bardzo słynne serwisy i oczywiście jeszcze do tego dołóżmy figurki ceramiczne. Tak. No tak, że kult ogromny. Oczywiście, tak zwane figurki ćmielowskie potocznie się tak je nazywa, a one były zaprojektowane w instytucie i oprócz Lubomira Tomaszewskiego projektowali je inni wspaniali twórcy, tacy jak Henryk Jędrasiak, Hanna Ortwein czy Mieczysław. Postać także. Mieczysław Naruszewicz i to było coś absolutnie jak na tamte czasy unikalnego i nowatorskiego i zdobywało ogromny poklask również za granicami naszego kraju, bo to było pierwsze takie podejście, wykorzystanie stylu New Look w bardzo ciekawy sposób i te figurki do dzisiaj się cieszą ogromną popularnością. To teraz zaglądamy na stronę Instytutu. Czy jest tam specjalnie stworzona zakładka? Tak, jest zakładka, zapraszamy. Już jest, wczoraj właśnie była premiera, otwieramy nasze repozytorium. W pierwszej kolejności będziecie Państwo mogli zobaczyć dorobek zakładu ceramiki i szkła. Później będziemy digitalizować kolejne zasoby. Figurki ceramiczne, serwisy do kawy, nie tylko Ina i Dorota, projektu Lubomira Tomaszewskiego. Serwisy i zestawy użytkowe do bardzo różnych przeznaczeń. Gastronomia, hotele, przedszkola, szpitale i sanatoria. Żegluga. Żegluga morska. Czy ktoś się spodziewał, co można zaprojektować dla żeglugi morskiej? Zaglądamy na stronę Instytutu Wzornictwa, instytutwzornictwa.com. Tam także upowszechnione już dla wszystkich archiwum Zakładu Ceramiki i Szkła. A ja dziękuję bardzo i zapraszam do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Joanna Czajkowska? Dziękuję bardzo. Ja również Państwa zapraszam. Proszę obserwować nasze media społecznościowe i stronę Instytutu, bo będzie się bardzo dużo działo w najbliższym czasie. Drżyjmy, ale wtedy zapraszam na kolejną rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. A teraz 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych Żubrowka. I z nami są już goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Maciej Rant i Krzysztof Sienkiewicz. Żubrowka, 19. edycja. Kiedy to się wydarzyło? Z 19, nie wiem czy lat, była jakaś przerwa w edycjach? Tak, w zasadzie już można powiedzieć, że od 20 lat staramy się tutaj wpuszczać dobrą, pozytywną i różnorodną energię w region. Mieliśmy przerwę covidową, więc w tym roku mamy 19. edycję, ale pracowaliśmy nad nią 20 lat. No i nie o liczby tutaj chodzi, dlatego tylko przytoczyłam tę 19, żeby uzmysłowić, jak długo już możemy cieszyć się festiwalem Żubrowka. Od razu powiem, to jest festiwal, który istnieje nie tylko w regionie i echa jego rozchodzą się o wiele szerzej. Międzynarodowy festiwal, na który przyjeżdżają znakomici goście i gościnie z całego świata, no ale przede wszystkim świetna selekcja. Tak jak oczywiście zawsze jest jakieś hasło, z którym idziecie, tak to motto tegorocznej edycji, szybciej, wyżej, mocniej, co to znaczy? Tutaj wydaje mi się, że szybciej, wyżej, mocniej to tak trochę przewrotnie na początku tego naszego tekstu dotyczącego idei festiwalu używamy, bo tak naprawdę w tym takim mega radykalizującym się świecie czujemy, że ta radykalizacja nie następuje w tym obszarze, co trzeba, że po prostu lepiej się radykalizować we własnym zaciekawieniu. Jeśli działać szybciej, to niech będzie pośpiech ku przygodzie. A jak znosić się wyżej, to na wyżyny empatii. Po prostu chcemy też dać taki jasny sygnał, wypuścić go w eter białostocki, ale też podlaski i myślę światowy, że warto w tym radykalnym świecie myśleć właśnie o sobie i żeby tego po prostu nie odpuszczać. Ale szybciej, wyżej, mocniej to przekładamy na taki plan globalny, czy możemy też włożyć gdzieś między naszą codzienność? Bo szybciej, wyżej, mocniej to też takie wymaganie wobec nas wszystkich, które stawia świat. No tak, świat pędzi jak szalony. My sami też produkując festiwal pędzimy i często gdzieś to wszystko jest jedną wielką gonitwą i taką mamy cichą nadzieję i trochę optymizm, że sam festiwal będzie już czymś takim spokojniejszym, że da to nam jakoś możliwość przede wszystkim na spotkania, bo Żubrowka to takie miejsce spotkań, gdzie ludzie ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa spotykają się, rozmawiają ze sobą, bo uważamy, że tylko rozmawiając można jakby zmieniać świat. Bardzo zależy nam też, żeby wpuszczać w ten eter, o którym mówiłem, właśnie takie różnorodne pomysły na życie, różnorodne opowieści o świecie i tutaj też, aby te spotkania były pełniejsze, to wspólnie tańczymy, ale też wspólnie będziemy konsumować śniadania filmowe, które po prostu zaprezentują nam inne kultury, inne pomysły na rozpoczęcie dnia, które mogą nas zainspirować i wydaje mi się, że też w tej selekcji, o której wspominałaś, bo z ponad 1400 filmów wybraliśmy 114 filmów z całego świata i one właśnie opowiadają o tym, co nas łączy, ale też co nas różni i to jest myślę, że bardzo ważne, żeby w tym szalonym, radykalnym świecie wierzyć w to, że możemy się różnić, ale możemy ze sobą rozmawiać, możemy razem tańczyć, możemy razem jeść i dzięki temu mam nadzieję, że jakoś zmienia się po prostu ten świat. Ciekawie nawiązuje też do tej idei filmotwarcia środowej jeszcze wyżej z Haroldem Lloydem, który to w jakiś taki sposób pokazuje ten American Dream bohatera, który przyjeżdża do dużego miasta, jakby wierząc ten tytuł filmu jeszcze wyżej, że może wyżej, lepiej, zarobi pieniądze, ustabilizuje się, ożeni, prawda, założy rodzinę. Taki ma plan w tym filmie. A jakby rzeczywistość jest w ogóle inna. Zresztą tutaj dzieje się sporo i te życie płata wymyślone. Tak, tak. To, co wierzy, jest po prostu czymś wymyślonym się okazuje. No i wydaje mi się, że właśnie też festiwal i filmy, które tu pokazujemy, w dużej mierze mają właśnie z tym jeszcze wyżej zastanowić nas wszystkich wspólnie nad tym, co oznacza wyżej. Festiwal trwa od środy, jeszcze do niedzieli. To jest świetna okazja, żeby wskoczyć w pociąg, samochód i udać się do Białegostoku. Przyzwyczailiście do tego, że selekcja jest bardzo mocna. Wybieracie z najlepszych festiwali na całym świecie. I ja zachęcam, żeby wejść na stronę Żubrowki, chociażby teraz, i sprawdzić, co tam się dzieje. Ale gdybyście zabrali naszych słuchaczy i słuchaczki w taką podróż po tematach i po kinie, które zobaczymy w tym roku, to od czego byśmy zaczęli? Ja bym chciał zwrócić uwagę na konkurs Na Skraju, który ma miejsce w FAMie, którą specjalnie aranżujemy na tą okazję w kawiarni pod kinem, i który to konkurs pokazuje filmy, które są formalnie i tematycznie, tak właśnie jak sam tytuł mówi, na tak zwanym skraju, gdzieś nie do końca łapią się w różne szufladki, w zasadzie w ogóle nie pasują do żadnej meblościanki filmowej i znajdują się właśnie w tym konkursie, a pozwalają jakby szerzej spojrzeć na kinematografię. Też jeżeli ktoś rozmyślał, w jakich kierunkach może pójść formalnie film, no to tutaj to jest ten konkurs właśnie dla takich osób, którzy lubią horyzonty poszerzyć na wszelakie sposoby. Gdybyście mieli opowiedzieć o takich filmach, które szczególnie mocno zarezonowały z wami, to jakie to by były obrazy? Na pewno warto wspomnieć o sekcji dokumentalnej, bo tak jak i konkurs polski dokument.pl, tutaj jest dosyć długi i ciekawy, tak jest kilka bardzo fajnych dokumentów z zagranicy, które komentują to, co nas elektryzuje, w sensie jako społeczność na całym świecie, konflikt palestyński, a także konflikt tutaj na granicy polsko-białoruskiej. No ale też tutaj Maciek może się nie wynurza od razu, ale jest liderem Morsujących Żubrów, a w niedzielę pokaz wyjątkowy, bowiem odbywa się nad Białostockim Jeziorem, czyli zalewem do Lidy, i tam właśnie olbrzymi ekran, muzyka, ciepła herbatka, ale też woda będzie czekać, zimna woda i okazja do wspólnego morsowania, czyli jak to jedni mówią, zrobienia czegoś głupiego i połączenia sił potem, choć te połączenia są wyjątkowe po zrobieniu czegoś nie do końca odpowiedzialnego, lub też oczyszczenia się w zasadzie po festiwalu, bo można tak do tego podejść, bo festiwal się kończy w niedzielę galą zamknięcia, a to jeden z ostatnich pokazów. Żubry morsują i termofraszki, animacje, albo weź to na kłyje rogi, jak mówi tytuł. Weź to na kłyje rogi. Żubrowka.pl. Wszyscy wchodzą teraz na stronę i oglądają Bizon Mobila. Ja nic więcej nie powiem na ten temat. Festiwal trwa jeszcze do niedzieli. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych, wspomnę. Punkt obowiązkowy nie tylko dla tych, którzy kochają shorty. To jest świetnie zaprogramowany festiwal. Maciej Rand i Krzysztof Sienkiewicz, dziękuję wam bardzo. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia. A oczywiście nie możemy zakończyć inaczej. Dengue, dengue, dengue. We'll be right back. my teraz jeszcze wracamy na Boską Komedię do Krakowa. Boska Komedia, gdyby ktoś nie zapamiętał z pierwszej godziny, to międzynarodowy festiwal teatralny, który trwa w Krakowie aktualnie jeszcze do poniedziałku, do 15 grudnia. Jest to znakomita okazja, żeby przyjrzeć się sezonowi teatralnemu polskiemu i spektaklom, które wybrzmiały mocno w zeszłym sezonie, ale równie ważny jest program dyskursywny. W związku z tym z nami Agnieszka Kozak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteś osobą, która stworzyła ten plan. Będziemy rozmawiać o różnych rzeczach? Będziemy rozmawiać o kontekstach tego, co oglądamy na deskach teatralnych. Jeśli teatr to świat, no to będziemy rozmawiać o świecie, ale będziemy rozmawiać też o teatrze, bo jeśli mamy festiwal teatralny, to fajnie byłoby wejść też w różnego rodzaju tajemnicze historie, taką pajęczynę połączeń i być może tego wszystkiego, o czym na co dzień o teatrze nie wiemy. O tych rzeczach na przykład będzie rozmawiał Bartosz Szydłowski, którego wysłuchaliście. Będzie rozmawiał z Matiasem Lilenthalem, który jest takim wieloletnim dyrektorem teatru i w Monachium, i wybitnym dramaturgiem, i przez chwilę opiekował się Volksbühne w takim bardzo kryzysowym dla tego teatru momencie. Więc tak naprawdę dwóch artystycznych, dwóch dyrektorów rozmawiających dzięki Łukaszowi Drewniakowi, który poprowadzi o 11.30 w sobotę tę rozmowę w Bunkrze Sztuki w festiwalowym naszym centrum. No to będzie coś ciekawego przede wszystkim dla ludzi teatru, ale dla ludzi z zewnątrz też, bo to takie, no wejść w teatr i zobaczyć, jakie są tam miłości i niesnaski, to prawie jak dynastia, więc absolutnie polecam. To już jutro, Bunkier Sztuki, 11.30. Matthias Lilenthal, to jest zresztą bardzo ciekawa postać. Volksbühne, to jest tak, z kolei scena, na której rozegrała się premiera spektaklu, bardzo oczekiwanego tutaj. Ciekawe spotkanie z Florentiną Holzinger, czyli tancerką, choreografką. Wiesz co, tak, i to spotkanie Jacka Cieślaka z Florentiną, to co było dla mnie ważne, chodziło mi o to, żeby ono było otwarte na publiczność w ogóle. I to, proszę Państwa, jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli jedną rzecz. Nawet jeśli nie upolowaliście jeszcze biletu na Boską, te wszystkie spotkania dodatkowe, oprócz spotkań oczywiście po spektaklach, one są otwarte dla publiczności. Trzeba tylko na naszej stronie, na naszych mediach społecznościowych albo w katalogu sprawdzić, gdzie jest to spotkanie. One zazwyczaj są w Centrum Festiwalowym w Bunkrze Sztuki, ale dwa wspaniałe są w sali lustrzanej Słowackiego i tam się będzie działo. Natomiast tak, faktycznie Florentina Holzinger wyznacza nowe, różnego rodzaju kursy w teatrze, a robi to z nami, z Boską, która koprodukuje jej spektakl, który tutaj wzbudził, czy wzbudzi jeszcze pewnie dużo różnego rodzaju emocji. Tak samo jak wielkie emocje wzbudziła premiera Volksbühne w Berlinie. Florentina Holzinger, no to jest jedno z bardziej gorących dzisiaj nazwisk, jeżeli chodzi o sztuki performatywne. Sztuki performatywne, taniec współczesny, ruch i nieprzewidywalność performerska jest dokładnie tym, czym są czasy, w których żyjemy. I dlatego zapraszam też serdecznie na rozmowę, która będzie o ciele i o właśnie tej performatywności i o tym wszystkim, co ciało w teatrze i w tych sztukach, które, bo jak widziałaś program Boskiej, jak Państwo widzieli, to tam jest bardzo dużo też takich sztuk zahaczających i o balet Ramony Nagabczyńskiej, czy tak naprawdę są to spektakle łączące i modę, i ciało, no tego naprawdę tam trochę jest. A my w niedzielę o godzinie 13 w takim naprawdę ciekawym składzie będziemy o tym rozmawiać, bo Agata Raszkiewicz, nawiązując trochę do premiery Hex, która w sobotę, będzie rozmawiała o ciele jako takim gorączce i zarzewiu rewolucji. I tamten skład, myślę, że oni się strasznie pokłócą i chwała im za to, niech się kłócą dobrze. Performer, profesor ASP Arti Grabowski, którego wszyscy znają pewnie z świetnej roli Freddiego Mercurego w Teatrze Proxima. Profesor Remigiusz Rzyziński, znany z Innego ciała Foucault w Warszawie. Clemens Stefniewska, czyli nasza Matka Boska. No i do tego Agnieszka Szpila pod przewodnictwem, czy pod moderacją Agaty Araszkiewicz, która przylatuje specjalnie z Brukseli i Paryża, no to mam nadzieję, że tam będzie gorąco i będzie się działo. Tak samo jak polecam tę rozmowę poniedziałkową, która dla mnie jest najważniejszą, bo ona ustawia właściwie wszystko to, co o barbarzyństwie wiemy, a przypominamy, że hasło tegorocznego festiwalu to taka barbarzyńskość w wielu różnego rodzaju ujęciach. A to jest wstęp do uwaga, to jest być może nowy kierunkach na wielu studiach. Barbarzyństwo-znawstwa. Barbarzyństwo-znawstwo, proszę państwa. Wymyśliłam ten panel, bo chciałam porozmawiać o władzy, o innym. Chciałam porozmawiać o takim doświadczeniu wykluczania i o tych procesach, które z nami się dzieją, bo oczywiście wszyscy chcielibyśmy myśleć o sobie jako o bardzo szlachetnych istotach, ale w każdym z nas jest takie coś, co sprawia, że my widzimy innego jako barbarzyńcę, albo czasami samych siebie jesteśmy w stanie wykluczyć. No i tam z kolei też Mistrzostwo Świata, czyli Remigiusz Rzeziński, on jest filozofem z pierwszego wykształcenia, zna się na prawie rzymskim. Jest też oczywiście profesorem od queeru, co jest bardzo dziwną mieszanką. Ale do tego Bartosz Szydłowski, który wymyślił w końcu ten wiersz Kawafisa i jego motyw przewodni, więc on, ale też profesor Monika Płatek, czyli po prostu karnistka, kobieta, której nie da się tak w kaszę dmuchać, no ona tam, myślę, zrobi niezłą rewolucję. Cweta Dmitrowa, która wniesie taki pewnie pierwiastek spokoju i autorefleksji, ale i refleksji w ogóle. Do tego Mary z Polski, która jest przecież anglistką i amerykanistką i prowadziła programy radiowe i w ogóle zajmuje się też taką kulturą i osób latino, i osób o innym kolorze skóry, i ona jest po prostu też artystką, która sama nastawia się na taki rodzaj wykluczenia, czyli taką współczesną barbarzynką, więc oni będą rozmawiać w sali lustrzanej Słowackiego Teatru Słowackiego o 18 w poniedziałek. Wstęp do barbarzyństwo-znawstwa. Jeszcze raz to powtórzę. Halo uniwersytety, halo rektorzy, rektorki, jest potencjał. To brzmi jak rozmowowy potop. Tak dużo tego jest, to przyznaję, więc absolutnie na to was wszystkich nastawiam. Możecie po prostu przyjść i tam rozmawiajmy, słuchajmy, zadawajmy pytania. Zapraszamy, no i myślę, że to jest także znak, że do Krakowa, nawet jak nie trafi się bilet na jakiś spektakl, warto po prostu przyjechać. No i właściwie to dzisiaj tyle. Agnieszka Hopszańska, Michalina Bieńko. Mówimy już do usłyszenia, a za tydzień Terra Cultura prosto z Bunkra Sztuki w Krakowie, z festiwalu Boska Komedia. Wcześniej jeszcze relacje festiwalowe, więc do zobaczenia, a do usłyszenia na pewno. We'll be right back.